Açık Gazete. Kanada'ya bağlantı yapacağız ve özellikle de Idle No More diye adlandırılan çok önemli bir gelişme dünya çapında Kanada'da başladığı halde bütün dünyada da önemli yankılar bulan ve destek dayanışma bulan hareketin 11 Ocak tarihinde yani bugün ama tabii zaman farkından dolayı bizim şimdi bildiremeyeceğimiz, daha sonra takip edeceğimiz bir olay var. Bunu takip etmek üzere de olayları bu kapsamlı bir şekilde bu hareketi izlemekte olan bir gazeteciyle bağlantı kuruyoruz. Açık Radyo dinleyicileri, Açık Gazete dinleyicileri için pek yabancı bir ses olmayacağını sanıyoruz. Avi Haligoğan bildiriyor. Günaydın Avi. İyi akşamlar, günaydın. Selam, nasılsınız abi? Günaydın. Sesini tekrar duymak bize iyi geliyor. Dinleyicilere de iyi gelecektir herhalde abi Haligoğa. Vallahi bana da iyi geldi radyoda olmak. Teşekkürler. Şimdi Idle No More'la ilgili aslında bence çok iyi bir giriş yaptın abi. Burada çok ciddi yer yerinden oynuyor diyebiliriz hafiften hafiften. En azından oynayan bir şey yok görünürde, günlük hayat devam ediyor ama gün be gün konuşulan, hani bayağı beyaz dünyanın da içinde tartışılmaya başlanılan bir şey haline geldi Idle No More ve yerli hakları aslında. Kanada'da tarihsel olarak biraz daha kapalı bir toplum var. Yani beyazlar çok fazla bu konuları konuşmuyorlar. Anladığım kadarıyla böyleymiş. Şimdi tartışmalardan bu çıkıyor benim için de. Ben de taze Kanadalı olduğum için biraz karışık hikaye bana da. Anlayabildiğim kadarıyla aslında hani her şey çok güzel, biz hakları verdik, anlaştık, mutluyuz, iyi günler iyi günler şeklinde konu kapanmış durumda beyaz taraf açısından. Yerli halklarsa konuya biraz daha farklı bakıyorlar. İnanılmaz bir yoksulluk ve net bir soykırım var. Sokakta görmek çok mümkün. Hani buranın siyahları aslında yerli halklar, Amerika ile karşılaştıracak olursak. Evet ve büyük bir adalet ve demokrasi talepleri var haklı olarak. Bu biz bir süredir takip etmeye çalıştık az bir şey. Yani bu First Nations diye adlandırılan işte birinci kavimler mi, nasıl çevireceğiz onu da tam Türkçe'ye bilmiyorum. Ya, aslında First Nation demek bile bir sorun burada, o da tartışılıyor. Çünkü ilk ulus, ikinci ulus işte koloniler, hani kolonizasyonun parçası olduğundan dolayı tartışılıyor bu terim bile. Hı hı. Aslında çok hassas, böyle tartışmaların tıkır tıkır işlediği bir hal var. First Nation desek olur sanırım şimdilik bir şey. Evet. Sonuçta bulunamadı yerine bir şey. Yani bu aslında Açık Radyo'nun 17 yılı geride bırakan şeyi içinde en çok ilgi duyduğu konuların bir birleşimi de oluyor. Yani hem bu yerli halkların bütün dünyadaki adalet ve demokrasi talepleri açısından, hem çevre ve gezegenin tahribi açısından, hem de şahsen beni de birazcık daha çok ilgilendiren hukuk, uluslararası hukuk, yani antlaşmalar var çünkü egemen olduğu, evet, haklar. Bir de o açıdan yani daha çok ilgi duyduğumuz bir konu olamazdı. İnşallah, umarım önemli bir gelişme kaydedir dayanışmayla. Bugün ya de... aslında gelişme kaydedildi bile. Bu, evet, pipeline'larla ilgili, bu petrol boruları geçiyor işte. Ta bütün işte kuzeydeki petrolün Amerika'ya taşınması. Harper hükümetinin planı bu. Harper hükümet Kanada'daki hükümet işte. Sağ, evet, muhafazakar, neoliberal bir hükümet. Aslında aynen baştaki koloni oyununu bir daha oynuyor şu anda. Bir sürü yasa çıkartıldı. Yasaların adları harika. Hayata dönüş operasyonu adında taslama. İşte yasa kapsamı B45 diye geçiyor burada. Yasanın asıl adı şey, istihdam ve iş gücünü arttırma yasası falan gibi bir şey. Tamamıyla özelleştirme. Bütün suları özelleştiriyor. Her şeyi satıyor, savuyor ve bunlar aslında tamamıyla yerli halklara ait. Çünkü sıkıntı da buradan başladı. 2011'den beri devam ediyormuş aslında bu tartışmalar hafif hafif. Şimdi büyümesinin sebebi şu. Buradaki diğer hareketler, çevre hareketleri aslında bunun ne kadar önemli bir manivela olabileceğini fark ettiler. Onların da katılmasıyla birlikte ortaya bir yerli hareketiyle aktivist hareketin birleşmesi, evet, çıktı. İki koldan yürüyor benim görebildiğim kadarıyla. Biri yerli halklar kolu, diğeri de bu petrol boruları ve somon balığı üzerinden yürüyor. Somon yerler açısından aslında hani Türkiye'de ekmeğin kutsallığı neyse somon da burada 3 aşağı 5 yukarı o hani ütüp duvara konuluyor sorunda. Ve tamamıyla işte nehirleri de somona bağlıyorlar. O yüzden bir çevre kolu var, bir de yerli hasar kolu var. Yerli hasar kolu gittikçe kuvvetleniyor gibi son dönemde. İşte en son Harper'la görüşmeyi kabul ettiler. Daha doğrusu Harper'la görüşmeyi kabul ettirdiler Harper'a. Evet, çok epey direndi değil mi Harper? Yani açlık grevinin bugün birinci ayı da dönüyor. Ottawa, evet. Piscat reisesi Teresa Spence'in, evet, açlık grevi. Görüşüyorlar bugün ama. Bugün görüşüyorlar ama Teresa Spencer orada olmayacak. Spencer orada olmayacak çünkü aslında kraliçenin de buradaki temsilcisi. Evet. Çünkü Kanada hala İngiltere'ye bağlı. Kraliçenin de temsilcisinin bu görüşmede olmasını istiyordu. Çünkü görüşülecek konu aslında devletler arası bir konu onlar açısından. Çünkü First Nations'lar halk olarak kabul ediliyor. Kendi yönetimleri var. Bunun ne kadar olduğu, ne kadar uygulanabildiği büyük bir tartışma konusu. Ama bu işi devletler düzeyinde görmek istiyorlar. Ve sanki alacaklar gibi. Şimdilik gayet kuvvetli. Moraller yüksek burada. Katılım da yüksek olacakmış gibi görünüyor eylemlere. Evet. Sen radyo olarak da takip ediyorsun anladığım kadarıyla. Evet, bir kooperatif radyosunda. O konuyu da sonra, daha sonra etraflıca konuşma, ele alma fırsatımız olabilir. Dünyada yeniden gelişmekte olan da bir kooperatif hareketi, paylaşım hareketinin de bir parçası anlayabildiğim 35 kadarıyla. 35 yıldır. Evet, 35 yıldır yayın yapıyor bu radyo. Vancouver'ın en eski community radyosu işte. Bayağı aslında kuvvetli bilinen bir radyo burada da. İşte biz de onlara haber yapıyoruz bir ekiple birlikte. O yüzden takip ediyorum ben de haberci olarak, evet, hala. Peki başka bir şey daha sorayım. Yani genel olarak medya da her zaman, yıllarca seninle de beraber yaptığımız programlarda tartıştığımız bir şey. Yani yerleşik medya bu yerli halkların bu yükselen hareketini nasıl görüyor ve gösteriyor? Çok çarpık bir bakış olduğunu baştan peşin söylemek lazım. Herhalde ilk söylenebilecek olan şey bu. Ama ikinci söylemek gereken şey ise, Türkiye'ye konuştuğum için şu anda, burada bir hürriyet yok. Yani vay ne istiyorlarmış, alamazlar. Bunda bir durum sağ gazeteler dahil yok. Her şey çok efendi bir dilde oluyor. Daha Anglo-Sakson bir kültür. Hem sıkıcı bir tartışma bir yandan, takip etmesi benim açımdan kültürel olarak zor oluyor ama öte yandan yaptıkları şey bu. Tabii çok güzel, çok haklı ama şiddet. Sürekli öne çıkartılan şey işte demir yolu ama basıldı, şöyle oldu, acaba ayaklanırlar mı falan diye aslında işin daha fazla şiddetle ilgili kısmını öne çıkartıyorlar ve geri kısmını Kanada vatandaşlarının korkutmaya çalışıyorlar. Daha çok yaptıkları şey bu. Çünkü bunun ötesinde söyleyebilecek hiçbir şey yok. Hükümet resmen özür dilemiş durumda. Geçmişle ilgili olan biten çok konuşulmasa da açıkça ortada. Hani başka bir tez yok. Yok soykırım olmamıştır, onlar bizi çağırdı falan diyen kimse yok burada. O yüzden hani cevap veren de yok. Daha çok işte öyle de olmaz ki, böyle yapılmaz, bu davranış doğru değil gibi parçalayıp bölerek konuşmayı tercih ediyorlar. First Nation'lar dediğimizde 100 halktan oluşuyor. Birçok dil var. Koca bir ülkenin batısından doğusuna yayılan yerli bir sürü halktan bahsediyoruz. Aralarında aslında çok net bir etkileşim yok ama gittikçe bu eylemlerde örgütlülük ve tek bir ses ortaya çıkmaya, evet, başlıyor. Birleşiyor görünüyor, değil mi? O da çok önemli. Christine Mo diye bir aktivist de, yazar bir aktivist, ilginç bir yazı yazmış Yes dergisinde. Şöyle de bitir yani, bu hem çevresel adalet meseleleri ve çok önemli hükümetin bütün anlaşmalara aykırı olarak danışmaması, demokrasi açığından bahsediyor yani. Ve üçüncüsü de tabii bu en belki de önemsenmesi gereken şey, işte doğal kaynakların yerli halkların egemen topraklarından alınıp işte tar sands gibi katran kumullarına götürülmesi. Fakat son yazının son cümlesi dikkatimi çekti. Toplumumuza bir ayna tutuyor diyor. Yani tarihi, bize anlatılan tarihi, hepimize müfredatta da söylenen, inanmamız istenen tarihi gerçek nedir? Bizim hangi ülkemiz hangi değerler üzerinde kuruldu ve nasıl bir kimlik çıkartmalı, biz kimiz gerçekten ve kim olmak istiyoruz diye sormuş ki bu da tabii özellikle Türkiye'de yaşayan bizler için başta Ermeni ve Kürt meseleleri olmak üzere kendimize sık sık sormamız gereken bir soruyu onlar da yerliler açısından soruyorlar. Böyle bir paralellik de çekebilir miyiz? Çok, bence kesinlikle çekebiliriz. Zaten hani çok net olarak aslında sıkıntılar da aynı. Sıkıntının kaynağı da aynı. Ortada bir devlet, devletin yediği çeşitli haltlar diyelim. Ve bunun sonucunda ortaya çıkmış olan bir sürü tartışma var ve çatışma var. Bundan öte sanırım yerli halklarla, burada HES'lerle de bağlantı kurmakta fayda olabilir. Bana çok evet. Benzer bir şey de oradan geldi. Üç aşağı beş yukarı burada da aynısı oluyor. Tek fark şu, buradaki tarihsel sebeplerle yerliler zaten rezervlere tıkılmış durumda. Oralarda yaşıyorlar. Büyük çoğunluğu şehirlerde gördüğünüz insanlar kopuk halde, ekil ve hani tamamıyla sosyal yapının dışındalar neredeyse. Çok ciddi kötü bir durum. Türkiye'deki hal ise Ermeniler zaten buhar. Kürtlerle ilgili mahallelerde işte son 5-6 yıldır yaşadığımız işte çeşitli isteriz istemeyiz tartışmalarına benzer şeyler burada da oluyor. Aslında çok benzer sorunlar ve benzer çözümler var. Sanırım nereye gidersek gidelim sadece coğrafya değişiyor. Pek de evet başka bir aynen şey değişmiyor. Öyle. Neoliberalizmde. Peki o zaman abi çok teşekkür ederim. Bu şimdi asıl büyük olay yani küresel hareketin de bugün bizim saatimizle yakalayamadığımız ama seni takip edeceğin pazartesi günü de tekrar takibini yapalım. Bu çok hepimizi ilgilendiriyor. Çok teşekkürler abi. Bir John Trudell çalarak da bu olayı anacağız şimdi. Bu harekete Idle No More hareketine adını veren şiirin de yazarı John Trudell müzisyen biliyorsun aynı zamanda. Onu çalıyoruz. Evet evet biliyorum. Harika. Teşekkürler. Çok selamlar. Çok sevgiler. Teşekkürler. In a flaming, angry town, I saw my country's flag lying torn upon the ground. I ran in and dodged among the crowd and scooped it up and scampered out to safety. And then I took this striped old piece of cloth and tried my best to wash the garbage off. But I found it had been used for wrapping lies. It smelled and stank and attracted all the flies. While I was feverishly at my task, I heard a husky voice that seemed to ask, "Do you think you could change me just a bit?" Betsy Ross did her best, but she made a few mistakes. My blue is good, the color of the sky. The stars are good for ideals, oh, so high. Seven stripes of red are strong to meet all danger. But those white stripes, they need some changing. Need also some stripes of deep rich brown and some of tan and black. Then all around a border of God's gracious green would look good there. Maybe you should slant the stripes, then I'd not be so square. I woke and said, "What a ridiculous story. Don't let anybody say I suggested tampering with Old Glory. But tonight it's near midnight, and in another flaming town, once again I hear this country's flag lies torn upon the ground. This story is never going to end, with everybody looking the other way. Getting lost in let's pretend, trying to make it through another day. Comes a time when we must face the reality of what's taking place. Yerli halkların çıkardığı önemli çağdaş müzisyen ve ozanlardan John Trudell, ki bu biraz önce Avi Haligua'yla da konuştuğumuz Idle No More, artık boş oturmayacağız, oturamayız diye çevrilebilecek hareketin adını da onun bir şiirinden almışlardı. John Trudell'den The Torn Flag adlı ünlü bir şiiri ve parçası var. Onu dinledik. Yırtık Bayrak. Açık Gazete.